для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Верамейкаўцы, на вачах якіх адбылося недарэчнае забойства, у жудасці ўцялі галовы, нават збіліся з роўнай хады. А нейкая з жанок пры гэтым залямантавала ў голас, але тут жа спалохана здушыла ў сабе плач. «Ну от, дажыліся!» – сказаў нехта ў натоўпе. «І заступіцца няма каму!» «Хто ж гэта палезе цяпера на ражно?» – пачуўся другі голас, але зазыба пазнаў. Гэты, здаецца, належаў падзерыну. Вунь, сабака адно загаўкаў і то. Ай, шкада і сабаку. Што тут-то ўжо плакаць па сабаку, калі дзень такі, адно другое даводзіць да ліха, сказаў сілка хрупчык, якому, можа, пакуль аднаму было да слёз, бо за коўратамі пры дарозе застаўся ляжаць забіты яго сабака. Яно так, патрымаў хрупчыка нечы жаночы голас. Толькі пусці першую слязу. А за ёй адразу другая пацячэ, потым і не стрымаеш. Зазыба ступаў па мяккім бы прысакавым пяску на дарозе і, губляючыся ў здагадках, пакутліва прасейваў пра сваю разважлівую думку ўсё, што прыходзіла на памяць. Аднак дапасці розумам да чагосьці пэўнага не мог. Сапраўды, куды, ну куды, для чога гоняць пад канвоем верамейкаўцаў? Раскрылася здагадка адну вёсць. Нават не сама загадка, а ўсяго толькі прычына, якая узбурыла немцаў. Калі верамейкаўцаў нарэшце прыгналі на пляц супраць былой калгаснай канторы, там ужо стаяў знаёмы бронеаўтамабіль. Некалькі спешаных коннікаў, якія таксама паспелі сюды наперад, пахаджвалі з карабінамі паўз штыкетнік пад вокнамі. Твары ў немцаў былі як напятыя, нават разгубленыя, прынамсі так падалося шмат каму з верамейкаўцаў. З бронеаўтамабіля адразу ж пры ўсіх вылез рослы, але ўсё роўна як сточаны ў поясе афіцэр з вельмі спакойнымі светлымі вачамі. На ім спраўна выглядаў зялёны кіцель з чорнымі абшлагамі на рукавах і гэткім жа чорным каўняром з зялёнай кантоўкай. На грудзях, прадзетаю пятліцу для гузіка, чырванела малінавая стужка. На рукаве з правага боку блішчаў значок афіцэра палявой жандармерыі – сярэбраная страла на залатым фоне. Жандар наблізіўся да верамейкаўцаў, якія, апынуўшыся на пляцы, зусім збіліся ў цесны гурт, павадзіў па тварах вачамі. Акурат шукаў паміж гэтых людзей кагосьці, хто яму край патрэбны быў тады крута, адным кароткім рухам павярнуўся ў процілеглы аднатоўпу вок і мерна, быццам падлічваючы крокі, пашнураваў да штыкетніка. Пасля гэтак жа сама павярнуўся да верамейкаўцаў і ці не па сваіх слядах, не прыспешваючы, не збаўляючы крок, вярнуўся на тое месца перад натоўпам, дзе ўжо спыняўся раз. «У вашай вёсцы знік наш салдат!» Пачаў ён па-руску чыстым, як з літой медзі голасам, ніколечкі не павысіўшы яго, але так, каб чуваць было самым заднім. «Я аб'яўляю, калі праз 10 хвілін салдата не адшукаюць, абвінавачаны будзеце ўсе вы. Калі ж салдата знойдуць забітага, абвінавачаны таксама будзеце вы. Але ў гэтым выпадку, каб пазбегнуць пакарання, вы павінны назваць забойцу. Іначай расстраляем усіх. Ніводная кропля крыві, дарэмна пралітая салдатам вялікага фюрэра, не можа застацца без адказу. Вы ўсе павінны ведаць пра гэта. Ведаць сёння, заўтра, ведаць заўсёды. Хто стараста?» Адчуўшы, што менавіта яму, а нікаму іншаму першым трэба звацца цяпер, каб адказаць на пастаўленае пытанне, Зазыба праціснуўся наперад, сказаў зусім спакойна, гэтак жа не надта гучна, акурат, як гаварыў афіцэр: «У вёсцы няма яшчэ старасты». «Чаму?» Зазыба праставата паціснуў плячамі, схіліўшы трохі набок галаву, але раптам спахапіўся, што трымае перад жандармам па швах рукі, і ў той жа момант прымусіў сябе сагнуць правую локці, дацягнуцца ёй да носа, каб пакратаць шчопцем за самы кончык. Гэта было яго заўсёднай звычкай, калі выпадалі раптам раздумлівыя хвіліны. Афіцэр, мусіць, таксама чуў Зазыбаву знарочытасць, таму асабліва пільна паглядаўся ў ягоны твар, які зусім не паказаўся яму праставатым, тады нечага прыжмурыў вочы і сказаў з выразным адценнем паблажлівасці: «Добра». Але тут жа паклікаў да сябе сярэднім пальцам левай рукі брава Жыватоўскага, які стаяў на пагатове непадалёк: «Пан паліцэйскі, хто з вашых людзей заставаўся тут у вёсцы?» Спытаў ён брава Жыватоўскага, каб тым часам пачулі іншыя. «Не ведаю», адказаў брава Жыватоўскі, наперад паказваючы выглядам усім сваю вінаватасць. Маўляў, нечакана гэта адбылося, таму не мог прадугледзець. «Даведайцеся і далажыце», загадаў яму афіцэр. Брава Жыватоўскі падскочыў бліжэй да натоўпу, крыкнуў віхлястым голасам: «Каго не было ў падубішчы?» «Дакладней, хто быў у гэты час у вёсцы», паправіў яго жандар, зусім не выдаючы сваёй раздражнёнасці, якая найначай бунтавалася ў ім, нягледзячы на вонкавы спакой. «Дык хто заставаўся ў вёсцы?» Ужо выразна губляючыся, крыкнуў зноў брава Жыватоўскі. «Дык, здаецца, нікога!» Зварухнуўся ў натоўпе сілка хрупчык, чаму сцяжно прысядаючы. «Усе нашы ў падубішча хадзілі!» «Ты сам бачыў, Антон!» Азваўся нарэшце за спінаў вяскоўцаў і Раман Сёмачкін, які пасля здарэння ля крыніцы прыціх надоўга і зусім не выдаваў нідзе сваёй прысутнасці. «Мужыкі ўсе былі на падзеле! Гэта можна нават пералічыць цяпера. А бабы, дык бабы сам знаеш. Ой, не маглі нашы бабы забіць чалавека!» Падала адразу ж нясмелы голас Рыпіна Ціткова. «Гэта ж не певень, чтоб...» Брава Жыватоўскі павярнуўся да афіцэра, паціснуў плячамі, маўляў, самі бачыце, але той усё роўна, як не разумеў гэтага апраўдання, сагнуў руку ў локці і глянуў на круглы падобны на компас жоўты гадзіннік. На роздум вам дзве. Не, а нават 2.5 хвіліны. Калі за гэты час не будзе знойдзены наш салдат, абвінавачаны будзеце вы. Калі не, і ён зноў амаль слова ў слова пачаў паўтараць тое, што гаварыў раней. Дзіва, але нібыта цяпер толькі верамейкаўцы па-сапраўднымі паверылі, што ім нешта пагражае, і не нешта, а самае, што ні на ёсць, жахлівае. Дзячкі, а што ж гэта будзе? Залямантавала з краю Гануся падзераны, чамусь адпіхваючы ад сябе шчыльна стаяўшых кабет. Выходзіла, што верамейкаўцам дасюль нібыта аднаго яе ляманту і не хапала. Натоўп раптам прыйшоў рух, загаманіў, ажно насцярожыліся канвойныя, пакраталі настаўленымі карабінамі. Толькі ніхто з верамейкаўцаў не смеліўся зрабіць нават кроку ні ўперад, ні ўзад. Кабеты, як самыя трапяткія натуры, пачалі праклінаць уяўнага забойцу, праз якога немцы збіраліся парашыць усіх. Зазыба пачуў узбураныя галасы, падумаў збянтэжана, што ж гэта робіцца? Сам ён страху не адчуваўся, роўна як на зло, насуперак тым, хто паддаўся паніцы. З усяго, здаецца, хацелася аднаго засланіць рукамі вушы, каб не чуць галасоў. Але вось нехта крыкнуў: «Вядуць! Вядуць!» І праўда, па вуліцы, да пляца, немцы вялі, піхаючы прыкладамі, нейкага чалавека. Аказваецца, увесь гэты час, пакуль верамейкаўцы стаялі пад пагрозай, другія немцы, іх там было нямала, шнырлі па вёсцы, абшуквалі ўсе закуткі. Чалавек спатыкаўся ад моцных штуршкоў, аднак не падаў. Неўзабаве верамейкаўцы пазналі яго. Гэта быў прыдуркаваты Тіма з пруткоў. Яго ведалі ўсе, ад малога да сталага, і не толькі ў прутках ды верамейках. Такіх людзей, як Тіма, звычайна ведаюць па ўсёй акрузе, у кожным разе ў бліжэйшых вёсках, напэўна. Гэтага чалавека прырода надзяліла магутнай сілы, але забрала розум, навекі зрабіўшы яго юродзевым. Праўда, да яго таксама часам вярталася здаровая свядомасць, і ён нармальна ўспрымаў усё, што яму гаварылі, і чаго ад яго хацелі. Тады нават хоць каму цікава было мець Тіму субяседнікам. Якраз таму хадзілі згадкі, што хвароба з ім прыключылася пазней, калі ён плаваў недзе на параходзе. Вядома, у саміх прутках знайшліся б людзі, якія маглі сказаць пра Тіму больш пэўнае, што, аднак, чамусьці ніхто ўжо не хацеў іншага тлумачэння. Тіма пруткоўскі ды Тіма. Як звычайна бывае ў такіх выпадках, за ім ганяліся паўсюль дзеці, дражнілі абразлівымі словамі, строілі рожы, паказвалі языкі. Жыў Ціма ў прутках адзін, меў яшчэ бацькаву хату, але ў печы паліў рэдка, можа, калі ў лютыя маразы. А то ўсё ляжаў у лахманах. З усёй жывой гаспадаркі меў адну карову, якую не кожны раз прыгадваў даіць, хоць вельмі акуратна глядзеў за тым, каб хапала ў хляве корму. Насіў з калгасных стагоў парваных рызгінах сена, клаў адразу яслі, супакойваўся да наступнага разу. Сам ён карміўся найбольш па людзях. Прыходзіў у хату, сядаў за стол разам з гаспадарамі, а калі ў хаце не было гаспадароў, сам браўся ў парозе за вялікі, браўся ў парозе за вілкі, даставаў гаршчок з варывам з печы. Рабіў Ціма гэтак і ў прутках, і ў верамейках, нават наведваўся ў бабінавічы. Адным словам, адчуваў сябе вольна ўсюды, куды трапляў у сваім свядомым ці несвядомым бадзянні. І вось цяпер гэтага юродзівага вялі на верамейкаўскі пляц. Да жандарскага афіцэра пад'ехаў коннік. Той самы, што меў вялікі нос, які выступаў амаль сярэдзіны лоба. Яго верамейкаўцы запомнілі яшчэ туль за коўрат. І нешта стаў гаварыць па-свойму. Другія немцы, не чакаючы ніякай каманды, падвялі да штыкетніка Ціму і сілай прымусілі павернуцца да пляца. Нават за тыя 10 ці трохі больш крокаў, якія аддзялялі цяпер юродзівага ад верамейкаўцаў, льга было ўбачыць на ягоным твары, што небарака пакуль нічога не разумеў, з усёй дзеі адно талопіў з нейкай нечалавечай злосцю перад сабой, як невідушчыя вочы, ды распораз хапаўся за карэлай рукой за сківіцу, няйначай яна садніла ў яго ад удару. Няўходжаны, натапыраны Ціма нагадваў хутчэй чалавекападобную істоту, чым самога чалавека, ўсё роўна як прымусілі яго стаць на заднія ногі. Але вось раптам ён пазнаў на топе кагосьці з верамейкаўцаў, калі вядома зусім не ўсіх, яўна, што з радасці разявіў ва ўсмешцы рот. Тым часам афіцэры, жандарскі, той кавалерыйскі скончылі перамовы, і тады абодва падышлі да юродзівага. Здавалася, яны загавораць з ім. Аднак жандар павернуўся да натоўпу, спытаў надлегласці. «Хто ведае гэтага чалавека?» Але на верамейкаўцаў раптам таксама быццам замарачэнне найшло. Ніхто не адказаў. Усё роўна, як людзі не зразумелі, чаго цяпер ад іх хацеў гэты немец з голасам то ўкрадлівым, то строгім, нават грозным. Да таго ж ніхто не верыў, што Ціма наогул здольны на забойства. «Значыць, не ведаеце?» – зларадна усміхнуўся жандар. «Тады я скажу, гэта пераапрануты чырвонармеец, і гэта ён забіў у вашай вёсцы нашага салдата. Па закону ваеннага часу вы таксама нясеце адказнасць за забойства, таму што адбылося на ўтыле нашай арміі ў вашай вёсцы. Вы хавалі ў сябе гэтага чырвонармейца. Трываць далей ужо нельга было. Мы ведаем гэтага чалавека. Амаль сярэдзіны натоўпу выбіраўся на край парфён вяршкоў. Мы знаем яго, загаманілі тады на перабоі другія мужыкі. Але жандарскі афіцер глядзеў ужо на аднаго парфёна вяршкова. Ніякі ён не чырвонармеец, ужо амаль злосна сказаў парфён. Гэта Ціма з пруткоў. Ціма, ён не ў сабе, разумееце, пан афіцер. Што значыць не ў сабе? Быццам знекавеў ад парфёнавай настойлівасці жандар. А тое, што ён хворы, паглядзеў проста ў вочы фашысту вяршкоў. Чым хворы? На галаву хворы. Ідыёт? Так, дурны. Афіцэр кінуў недаверлівы позірк на брава Жыватоўскага, той здалёк пакруціў каля скроні пальцам. Мусіць, жандар такога павароту ў справе зусім не чакаў, раптам у яго задрыжаў падбародак. Не, ён не засмяяўся, каб хоць гэтак выйсці з недарэчнага становішча, проста яму нарэшце ўсё-такі здрадзіла яго паказная ўраўнаважанасць, і ён закрычаў на парфёна вяршкова ў шаленстве. Туды? Станавіся туды! Станавіся побач з гэтым вашым ідыётам! Але жандара вывела з раўнавагі не толькі тое, што чалавек, якога злавілі салдаты ў нечым дварэ, казаўся ўсяго звычайным вясковым ідыётам. Найбольш яго прывяло ў шаленства свядомае і спакойнае заступніцтва вось гэтага жылога селяніна з упэўненым позіркам у вачах, дзе не было не толькі страху, а нават і знаку на малейшае падлашванне. Да таго ж, на жандару ляжала адказнасць высветліць галоўнае – куды падзеўся салдат вермахта? Не загасцяваў жа ён урэшце ў кумы. Між тым, станавілася відавочным таксама, што пошукі нічога не даюць, нягледзячы, што ў вёсцы ўжо мала што не перавернута да гары. Парфён вяршкоў не стаў чакаць, пакуль яго падштурхнуць карабінам к штыкетніку, сам падышоў да Цімы і стаў па левае плячо. Жандар таксама прымусіў сябе зрушыць з месца, зрабіць некалькі крокаў па пляцы. Патрэба ў гэтым была, каб супакоіцца. Ужо на чацвёртым ці пятым кроку у разгарачаную галаву яго чамусьці прыйшла старая прымаўка: «Ман шлехт ден закт, ден эзель майнт ман». Прымаўку гэтую часта паўтараў адзін яго таварыш, таксама недавучаны студэнт. Іх прызвалі ў палявую жандармерыю з юрыдычнага факультэта, але сам ён, калі гаварыць, шчыра да канца не мог ахапіць яе розумам. Адзін раз тлумачыў так, другі іначай. Затое цяпер здавалася, што сэнс нарэшце дайшоў да яго, прынамсці, дастасоўна да гэтага выпадку. Б'юць па мяшку, а на ўвазе маюць асла. Адчуўшы, што зноў здольны паводзіць сябе спакойна, жандар павярнуўся да асуджаных. Адзін з іх, той, што быў злоўлены ў вёсцы, сапраўды меў твар ідыёта. Жандару нават дзіўна стала, як ён не зразумеў гэтага раней з самага пачатку, ужо хоць бы па вачах, зусім адсутных і па вялікай, занадта вялікай для нармальнага чалавека галаве. А вось другі. Гэты пры іншых акалічнасцях не мог бы не выклікаць захаплення нават у сапраўднага рыця. Зграбная пастава, нягледзячы на немалыя гады, сівая галава на жылаватай шыі, спакойныя рысы пачырванелага твару і гэтыя ледзь-ледзь прыўзнятыя бровы, з-пад якіх трохі скоса глядзелі глыбокія цёмныя вочы. Якраз вочы выдавалі ў ім чалавека моцнага духам і багатага розумам. Аднак жандар не мог дазволіць сабе захапляцца. «Небстгефанген!» – вырашыў ён. Момант, і салдатам была дадзена каманда стаць паміж натоўпам і асуджанымі. Але сёння, нібыта і праўда, над верамейкаўцамі лунала літасць. Там пачуўся конскі скач, усе ўбачылі, як на пляцы каля жандара садзіў буланага каня нямецкі кавалерыст. Нахіліўшыся з сядла, ён шапнуў нешта жандару. Той адразу ж павярнуў запытальны позірк да кавалерыйскага афіцэра, які ўвесь гэты час стаяў крокі за чатыры збоч і здавалася безуважна да ўсяго. Прынамсі, ніякай актыўнасці ён пакуль не выяўляў. «Гадырап!» – скамандаваў жандарскі афіцэр салдатам, якія трымалі ўзведзеныя карабіны. «Адставіць!» Расмыкнувшы ад прыкрасці тварам, ён сарваўся з месца і хутка засігаў да Хорха, затым рукой паклікаў да сябе брава Жыватоўскага. Таўстун з вялікім носам таксама ўзяў у канавода повад свайго скакуна. Збоку можна было падумаць, што нечакана здарылася нейкая зусім непрадбачаная акалічнасць, усё роўна як самім немцам ужо нешта пагражала, але выйшла ўсё прасцей. Гітлераўцы нарэшце адшукалі прапаўшага кавалерыста. Як ні дзіўна, але выявілі у вясковым калодзежы, што насупраць хрупчыкавага двара, выцягнулі адтуль нежывога. Памог адшукаць гаспадара ягоны конь. Раптам хтосьці з немцаў, якія гойсалі па вёсцы, убачыў, што ля калодзежнага зруба стаіць і ўсё не адыходзіць засядланы конь, той самы, які належаў іхняму прапаўшаму таварышу. Пры гэтым конь як дзіўна ржаў, заглядваючы цераз невысокі зруб у калодзеж. Ягоныя паводзіны навялі немцаў на думку, што, можа, гаспадар апынуўся нейкім чынам там. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.